สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2564ค่ะก็เป็นปีใหม่ที่เพิ่งผ่านไปหยกๆนะคะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือนยี่นะคะถ้าเผื่อเป็นปีใหม่เราก็ต้องบอกเป็นปีชรูแต่ว่าเดือนไทยนั้นเนี่ยต้องเป็นขึ้นวันสงกรานต์ก่อนถึงจะเปลี่ยนปีนะคะค่ะวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราน่าจะได้พบกับท่านผู้ฟังทางบ้านเรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ต้องเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านฟังอย่างที่เคยสัญญากันไว้เป็นการออกอากาศสดจากห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแต่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านว่าอ้าววันนี้ไม่เห็นว่าไปอยู่ที่ห้องส่งเลยยังไงเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็ได้ฟังท่านเล่าให้ฟังกันดีกว่าว่าทำไมวันนี้เราถึงได้ไม่ได้เจอกันเป็นการออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ซึ่งปกติเราก็จะมาพูดคุยกันในทุกวันเสาร์เกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกแล้วก็ช่วงในต้นปีเป็นประจำที่เราจะมีกิจกรรมก็คือว่ามีการพบปะกับท่านผู้ฟังโดยการที่มาจัดรายการเป็นรายการสดที่สถานีวิทยุแล้วก็ในช่วงสายๆก็ค่อยมาพบกันแต่ว่าเนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาดเกี่ยวกับโควิด-19 ใช่ไหมก็จึงต้องมีข้อจำกัดทางด้านการที่จะเดินทางการที่จะมาพบปะกันตามประกาศของสบค.ก็ถึงที่ว่าเพื่อที่เป็นความไม่ประมาทเพื่อที่เป็นความปลอดภัยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเราก็จึงให้เป็นลักษณะกับแบบว่า work from home เห็นไหมท่านผู้ฟังก็ฟังอยู่ที่บ้านชมอยู่ที่บ้านพระมหาไพบูลย์ก็อยู่ที่วัดคุณเตือนใจก็อยู่ที่บ้านแล้วก็พูดคุยกันแบบนี้แบบที่เราทำกันมาโดยที่ว่าก็ปลอดภัยด้วยได้ฟังธรรมเนื้อหาเหมือนที่ได้เคยฟังกันมาด้วย okay. แล้วในขณะเดียวกันถ้าท่านผู้ฟังต้องการรับซีดีข้อมูลอะไรต่างๆก็สามารถส่งมาได้เหมือนเดิ ม ก็ได้ฟังแล้วก็ปลอดภัยไร้โรคภัยไข้เจ็บด้วยเช่นกัน ใช่ค่ะก็เรียกว่าเราเลยจำเป็นที่ต้องเลื่อนการเดินทางของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีมาออกอากาศสดหรือว่าจัดรายการสดแล้วก็ตอบคำถามท่านผู้ฟังทางบ้านจากวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะเจ้าคะคือวันที่9และ10เดือนมกราคมเนี่ยก็ยังไม่ล้มเลิกถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์เพียงแต่เราเลื่อนไปให้เวลาว่าโรคโควิดนั้นจะเบาบางลงสถานการณ์ดีขึ้นปลอดภัยกับพระอาจารย์ที่จะเดินทางขึ้นเครื่องบินมาแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่จะมากราบนมัสการมาเฝ้าพระอาจารย์มาสนทนาธรรมด้วยก็ยังสัญญาใช่ไหมเจ้าค่ะว่าเรายังจะพบกันในเดือนในปี64นี่แหละแต่ว่าอาจจะเลื่อนออกไปอีกหน่อยนึงให้สถานการณ์ดีขึ้นนะเจ้าค่ะ ก็คิดว่าคือถ้าลำพังไปจะได้การโสดรับสายอย่างเงี้ยมันก็ทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา เ พียงแต่ว่าหลังจากนั้นการที่จะพบกันเนี่ยมันจะไม่ได้เพื่อที่ว่าให้กิจกรรมของเรามันได้ครบถ้วนก็เลยจะทำการเลื่อนออกไปก่อนโดยที่ว่าก็จะค่อยประกาศกันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นเมื่อไหร ่เจ้าค่ะ แล้วก็ได้ที่จะพบกันแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันแล้วก็ได้อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆก็จะค่อยนัดกันเป็นวาระต่อไปเชิญบ้าน เจ้าค่ะก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะเจ้าค่ะไหนๆก็เหตุการณ์ของสถานการณ์โควิดหรือว่าการระบาดของสถานการณ์โควิดในช่วงนี้เนี่ยมาทำให้เป็นสาเหตุให้พระอาจารย์ไม่สามารถมาร่วมรายการสดได้ตอนอย่างที่สัญญาไว้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คือออกสดที่ห้องส่งเนี่ยโยมก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ให้สตินิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังรุมเร้าเข้ามาเนี่ยหลายคนก็จิตตกเหมือนกันนะเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อาจจะทำงานที่ไม่สามารถจะ work from home ได้อย่างพวกพี่น้องที่อยู่ตามตลาดหรืออะไรต่างๆพระอาจารย์ให้แง่คิดให้กำลังใจสักนิดเถอะเจ้าค่ะก่อนที่เราจะได้เข้าสู่เรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือสถานการณ์ที่หน้าสิวหน้าขวานท่านว่าแบบนี้ เจ้าค่ะ ที่มันจะแบบว่าอันตรายแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราเคยผ่านมาแล้ว นั้นเมื่อคราวที่แล้วถูกไหมที่เป็นการระบาดรอบแรกอันนี้คือรอบใหม่ซึ่งก็ต้องผ่านมาได้เพราะฉะนั้นด้วยสติสัมปชัญญะเหมือนเดิมด้วยปัญญาเหมือนเดิมด้วยความไม่ประมาทเหมือนเดิมอันนี้คือคิดว่าเราก็ผ่านกันไปได้ทีนี้ที่สำคัญนั่นแหละคือความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ถือว่าเราก็ยังได้ฟังธรรมรายการเราไม่ล้มเลิกใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ไม่ประมาทวาระอื่นๆเราก็ยังมีต่อไปอยู่แล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่บางทีอาจจะแบบว่าฟังข่าวบริโภคข่าวมากเกินไปแล้วก็จะตกใจได้ง่ายก็ระวังข่าวที่เป็นข่าวปลอมเฟกนิวส์อาจจะดูอะไรบริโภคอะไรหรือแชร์อะไรก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่เฉพาะคือเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนนะคุณเดชว่าพอมันเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมบางทีเราก็ไม่นิวนอร์มอลอะไรแล้วแบบธรรมดากันเต็มที่นอร์มอลคือกาดตกทีนี้พอกาดตกมีอะไรรั่วนิดหน่อยปุ๊บมันเลยบึ้มขึ้นอย่างแรงเพราะฉะนั้นก็ให้รักษาระมัดระวังอันนี้เราไปได้แล้วอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามในเคสที่ว่าบอกว่าเกิดมีปัญหาที่แบบมันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยด้วยสติสัมปชัญญะด้วยการที่เราตั้งมั่นในความดีของเราได้เนี่ยต่อให้เราแบบสมมุตินะว่าเราจะแบบไม่อยู่หรือตายไปมรณสตินี่ก็ช่วยงานได้ก็คือเพราะว่าต่อให้เราตายไปในวันนี้เนี่ยเราก็ยังไปดีเพราะว่าบาปอกุศลธรรมอะไรเนี่ยเราไม่มีเราสามารถที่จะระลึกถึงบุญกุศลต่างๆนี่ได้การที่คุณระลึกถึงบุญกุศลได้ทำให้ไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นเกินเหตุอันนี้คือการที่มีสติอยู่แล้วมีสติแล้วเราก็ค่อยประคับประคองไปคืออันนี้ประชาชนเข้าใจว่าบางทีการทำมาหากินความเป็นอยู่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดอันนี้เราต้องปรับมาแล้วทีนี้ว่าบางทีปรับมาแล้วพยายามที่จะปรับอยู่มาอีกรอบหนึ่งโอ้ยทำไงดีเอาก็อดทนเอาแล้วอดทนเอาเป็นกำลังใจให้บางทีบางคนก็ฟังรายการธรรมะเนี่ยคุณตื่นใจนอนไม่หลับเนี่ยไม่ใช่ว่าตื่นมาฟังตอนเช้านะตื่นไม่ทันนอนหรือแบบตื่นได้ฟังรายการแล้วก็เอาฟังต่อไปอย่างน้อยยังทำให้เรามีความสบายใจมีกำลังใจดีได ้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะที่ได้ให้สติกับพวกเราทุกคนก็ขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็กาดต้องไม่ตกนะคะก็เป็นไปตามที่ทางรัฐบาลได้แนะนำแล้วก็คิดว่าทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างที่พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจแล้วก็พูดมาแล้วนะเจ้าคะเอาละค่ะคราวนี้เรามาถึงเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขาซึ่งวันนี้รู้สึกว่าพระอาจารย์ก็จะนำเกี่ยวกับเรื่องของกุศินารวักมาเสนอใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ ใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองกุศินารา เจ้าค่ะ เขาก็จึงรวบรวมมาไว้ในวรรคที่ชื่อว่ากุศินารวรรคจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ว่าคือเนื่องจากอังคุตระนิกายเราต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องราวที่แบบรวบรวมเรียบเรียงมาแล้วอะไรแบบว่าบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มี3ข้อที่เนื้อหาใกล้ๆคล้ายๆคลึงๆกันก็มารวบรวมไว้ในวรรคเดียวกัน อัน น ี้ เพื่อที่สะดวกแก่การจะท่องจำได ้ ก็ต้องเข้าใจคุณวาจาในสมัยก่อนว่าเนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์การบันทึกการจดอะไรมันไม่ดี เจ้าค่ะ กระดาษไม่มีดีใบตาลอะไรก็แบบผุง่ายเปิดพังง่าย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยก็จะต้องเป็นความจำเวลาทองคำก็หายากเกินไปเพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยก็คือความจำเพราะฉะนั้นก็จึงมีการลักษณะรวบรวมในลักษณะที่จะจำได้ง่ายหมวดหมู่ที่ท่านได้รวบรวมไว้ก็แบ่งแยกเป็นคัมภีร์คัมภีร์ตอนนี้เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตระนิกายอ ัง คุตระนิกายก็จะมีหลายเขาเรียกว่าเป็นหลายนิบาตอยู่ในนิบาตที่เรียกว่าติกานิบาตคือหมวด3ในวรรคที ่ธรรมะ3ข ้ อ ใช่ในวรรคที่คุณเดินใจพูดถึงว่ากุศินารวรรคนี่แหละหมวดที่ว่าด้วยกรุงกุศินาราในข้อแรกนะก็จะเป็นข้อที่124ซึ่งข้อที่124นี้อยู่ในวรรคที่3จะพูดถึงกรุงกุศินาราก็จะมีเขตแดน คือไหนเกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรุงกุสินาราก็ต้องบอกถึงรูปแบบการปกครองเขาสักนิดหนึ่งเพื่อที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะที่ว่าคือการแบ่งเป็นบ้านแคว้นเนี่ยก็จะมีที่หลักๆที่เราจะได้ยินเราก็คือพระเจ้าพิมพิสารแคว้นโกศลแคว้นมคธพระเจ้าประสิทธิโกศลแคว้นโกศลอันนี้ที่หลักๆที่เราจะได้ยินอยู่เรื่อยแล้วก็มีแคว้นอวันตีแคว้นอะไรอีกต่างๆหลายอย่างทีนี้จะมีแคว้นเล็กๆอยู่แคว้นหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคาเป็นเส้นทางที่จะเดินผ่านจากแคว้นโกศลมาที่แคว้นมคธเป็นรอยต่อของสองแคว้นก็จะมีสองแคว้นเล็กๆตรงนี้อยู่ก็เรียกว่าเป็นแคว้นเกี่ยวกับแคว้นกุสินาราเมืองกุสินาราแล้วก็เมืองไวสาลีซึ่งเป็นแคว้นที่ปกครองเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตกว้างขวางแล้วก็เจ้าที่ปกครองเนี่ยไม่ได้พิเศษกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นพระราชาแต่มีการปกครองกันด้วยระบบสภาแต่ก็กษัตริย์นั่นแหละนะแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยเหมือนกับว่าประชุมกันเป็นลักษณะสภาคือสมัยก่อนสัก 2-300 ปีก่อนที่เขามีสภาก็คือเฉพาะเป็นบางคนบางกลุ่มที่เข้ามาร่วมประชุมกันเป็นสภาอันนี้ก็คือลักษณะแบบนี้แหละมีสภาแล้วก็มาประชุมกันแล้วก็ไม่ได้ยกใครคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าก็ประชุมปรึกษากันสองแคว้นเนี่ยด้วยการปกครองในลักษณะนี้ก็มีความสามัคคีแต่มีความสามัคคีแล้วก็สามารถที่จะถึงแม้จะมีกำลังพลน้อยแต่ก็สามารถที่จะต้านทานกับแคว้นอื่นๆได้ ค่ะ แล้วพระพุทธเจ้าก็มักจะมาอยู่ที่เมืองนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นเมืองใหญ่อะไรคือก็ใหญ่เหมือนกันเป็นที่จะคนผ่านไปผ่านมาแต่เป็นเมืองสำคัญแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับกรุงราชคฤห์หรือว่ากรุงวัชเชตวันนี่ก็คือกรุงสาวัตถีที่นู่นทั้งสองที่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่ามีคนอยู่ประจำมากกว่าลักษณะที่ว่าจะมีคฤหัสถ์หรืออุบาสกอุบาสิกาที่จะเป็นประจำเนี่ยมากกว่าทีนี้ก็จึงมาพูดถึงกรุงกุสินาราพระสูตรแรกก็คือพระสูตรที่ชื่อว่ากุสินาราสูตรกุสินาราสูตรได้ยกธรรม3ข้อคือทั้งหมดในพระสูตรในวรรคนี้นะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงธรรม3ข้อนี้คือความคิดไปในทางกามเอาอกุศลก่อนเนาะข้างอกุศลคือความคิดไปในทางกามความตรีตรึกไปในทางพยาบาทแล้วก็ความตรีตรึกไปในทางเบียดเบียนการพยาบาทเบียดเบียนนี้เราจะได้ยินอยู่เรื่อยๆ เจ้าค่ะ คู่กันก็คือหลีกออกจากกามไม่พยาบาทแล้วก็ไม่เบียดเบียนนะคู่กัน เจ้าค่ะ ยกขึ้นมาโดยเอาอะไรมาเป็นเหตุเป็นผลก็คือเอาเหตุความที่ว่าภิกษุเนี่ยไปบิณฑบาตเขาไปในหมู่บ้านตำบลใดแห่งใดหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตแล้วรับอาหารเข้ามาแล้วสมมติว่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บคือสมมติว่าเขามาหาแล้วนิมนต์ไปฉันข้าวใช่ไหมพอรุ่งขึ้นไปฉันข้าวเสร็จแล้วปุ๊บกลับมาเนี่ยอิ่มน้ำอะไรต่างๆแล้วมีความคิดว่าโอ้เขาแบบอุตส่าห์ถวายอาหารอะไรต่างๆอย่างดีเลยโอ้เราเกิดความติดใจเกิดความลุ่มหลงเกิดความเมาหมกเกิดความมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาในเครื่องสลัดออกแห่งอาหารที่ได้รับนั้น อ ันนี้เขาเรียกว่าคิดไปในทางกามมีความคิดไปในทางพยาบาทแล้วก็มีความคิดไปในทางเบียดเบียนโอเคการพยาบาทเบียดการที่ได้รับอาหารนั้นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับคนที่เขาทำเนี่ยน้อยโอเคเปรียบเทียบหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนโอเคนะถ้ามีใครสักคนหนึ่งมานิมนต์พระแล้วพระไปฉันที่บ้านแล้วกลับมาเนี่ยไม่ลุ่มหลงไม่ติดใจไม่มาหมกพัวพันมีปัญญาในการที่จะหลีกออกจากความกำหนัดยินดีนั้นถือว่าเขาเนี่ยไม่มีความคิดเป็นในทางกามไม่ได้มีความคิดเป็นในทางพยาบาทแล้วก็ไม่ได้มีความคิดเป็นในทางเบียดเบียน พราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ไม่ประมาทอยู่ เจ้าค่ะ อันเนี้ยอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการถวายอาหารเนี่ยมาก มากเจ้าค่ะ ในความคิด3อย่างเนี่ยสำคัญมากๆเลยคุณใจซึ่ง เจ้าค่ะ ไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามเราไม่ควรจะมีความคิดในการในทางกามแต่เราควรจะมีความคิดในการหลีกออกจากกาม เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นการยกซีเนเรียลนี่คือเพราะว่าท่านยกซีเนเรียลขึ้นมาเปรียบเทียบระหว่าง2เคสโอเคนะ เจ้าค่ะ เอาเรามายกตัวอย่างเปรียบเทียบในชีวิตประจำวันเอาโควิดอย่างนี้เป็นต้นคุณมีโรคภัยไข้เจ็บ เจ้าค่ะ ข้าวยากหมากแพงอาหารเนี่ยยากมีปัญหานั่นนี่โอเคนะถ้ามีเคสแบบนี้แล้วคุณมีความคิดโอ้โหเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะทำมาหากินได้อย่างดีคุณจะใจว่าความคิดแบบนี้มันความคิดหลีกออกจากกามหรือความคิดไปในทางกาม ไปในทางกาม แน่นอนใช่ไหมเพราะจิตใจของเราเนี่ยลุ่มหลงเรียกร้องแสวงหาติดใจในแบบตอนที่ฉันสบายสบายโอเคป่ะแล้วอีตอนที่สบายสบายตอนที่บอกสถานการณ์อย่างดีอาหารหาง่ายทุกอย่างเรียบร้อยเดินทางไปไหนนั่นนี่ได้แล้วเกิดแบบลุ่มหลงยินดีพอใจอันนี้นะคุณพลาดแล้วเลย เจ้าค่ะ ทำให้เวลาที่มีปัญหามันเลยแบบไม่พอใจโอเคป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเคสที่ไม่ดีเคสที่ไม่ดีแต่ในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดในกรณีที่แบบเกิดสถานการณ์ข้าวปลาอาหารหายากมีโรคภัยแค่เจ็บแล้วเราอดทนได้เราไม่ได้จะไปแสวงหากามสุขที่คิดว่าจะออกจากความทุกข์นั้น เจ้าค่ะ นั่นก็คือความคิดที่ไม่ไปในทางกามไม่พยาบาทไม่เปลี่ยนละ เจ้าค่ะ เอาในทางตรงข้ามถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปโอ้ทุกอย่างเรียบร้อยดีมีชื่อเสียงมีเงินทองอาหารหาง่ายไม่มีโรคภัยแค่เจ็บแล้วคุณไม่เผลอเพลินไปในสิ่งนั้นมีปัญญาเห็นโทษอันนี้ก็ชื่อว่าไม่ดำริไปในทางการปฏิบัติเบียดเบียนโอเคอันนี้จริงจะดีเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้แหละที่พูดถึงว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะคนที่ไม่ประมาทคือเคสแบบนี ้แต่ คือไม่ใช่ว่าเราจะแบบพยายามจะไม่ประมาทในกรณีที่เราเกิดทุกขเวทนาแล้วเท่านั้น เจ้าค่ะ โอเคนะ แม้ในยามปกติเราก็ควรจะไม่ประมาทอยู่แล้ว ถูกต้องถูกต้อง ถู กต้องบางคนจะคิดว่าฉันก็เพลิดเพลินได้ในเวลาที่ปกติแล้วจะค่อยมาระมัดระวังตอนที่ไม่ปกติ มันก็ยากมากแพง โอ้อันตรายอันตราย แล้วค่ะ หรือบางคนเพราะว่าเวลาที่ปกติแล้วเรายังประมาทอยู่เนี่ยพอไม่ปกติแล้วคุณคิดว่ามันจะทำได้โอ้มันยิ่งยาก เป็นม า แล้ว เอาบางคนอาจจะทำได้แล้วดีเพราะตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าคุณอยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมเกิดอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมเกิดโอเคนะควรจะอยู่ลำบากควรอยู่ลำบาก ดีกว่า ดีกว่า เสถียรกว่า ถูกต้องเอาทั้งนั้นก็ให้มีโรคภัยแค่เจ็บอาหารหายากตลอดกาลเลยเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้แบบว่าไม่ประมาทเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าตัวเราเกิดอาหารหาง่ายทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเราประมาทลุ่มหลงมัวเมาพัวพันโอ้ยงั้นมีอยู่สบายแล้วคุณประมาทไม่ดี เจ้าค่ะ ไม่ใช่ความสบายนั้นไม่ดีแต่ความประมาทนั้นไม่ดี เจ้าค่ะ พออยู่ลำบากแล้วไม่ประมาทมีความระมัดระวังดีไม่ใช่ว่าความลำบากนั้นดีนะแต่ว่าอ่ะกุศลธรรมที่เกิดขึ้นอ่ะกุศลธรรมที่ละได้นั่นดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองความลำบากหรือความสบายจุดที่บอกว่าอย่าประมาทให้ตั้งสติมีปัญญาคืออย่ามองที่ความลำบากหรือมองที่ความสบายแต่มองที่กุศลธรรมที่มันจะเกิดขึ้น เจ้าค่ะ ให้มองตรงนี้เราจะผ่านวิกฤตอะไรก็ตามในชีวิตของเราได ้เจ้าค่ะ เพราะว่าเสียงด่าก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงชมเข้าใจไหม เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าสมมติเสียงชมแล้วเราลุ่มหลงเสียงด่าแล้วเราโกรธมีค่าเท่ากัน ใช่เจ้าค่ะ คือไม่ดีเหมือนกันเห็นเพราะอากุศลธรรมเกิดขึ้นที่เราแต่ถ้าเสียงด่าแล้วเราอดทนได้เสียงชมเราไม่ลุ่มหลงเสียงด่าเสียงชมก็มีค่าเท่ากันเพราะอะไรเพราะกุศลธรรมเกิดขึ้นที่เรา เจ้าค่ะประเด็นนี้สำคัญนะเจ้าค่ะ สำคัญทีนี้ถ้าผมว่าเสียงด่าแล้ว เราถึงจะแบบค่อยอดทนได้เสียงชมแล้วเราลุ่มหลงเอองั้นเสียงด่าดีกว่าอันนี้เสียงด่าดีกว่าถูกป่ะ เ พราะว่าอยู่ลำบากถูกด่าแล้วเอองั้นฉันแก้ไขปรับปรุงตัวดีขึ้นมาอ้าวดีแต่พอชมแล้วมันเหลิงมันเพลินงั้นอย่าชมไม่ดี เข้าใจไหมเข้าใจเลยค่ะ ทำให้ที่ว่าดีหรือไม่ดีไม่ใช่ว่าด่าแล้วดีนะหรือว่าชมแล้วไม่ดีนะไม่ใช่งั้นแต่เรากำลังพูดถึงกุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้น เจ้าค่ะ ตอนนี้จึงเป็นจุดที่อาจจะทำให้บางคนคิดว่าอย่าไปชมมันเดี๋ยวมันเหลิงมันก็ไม่แน่ไม่ได้ใช้ได้สำหรับทุกคน เจ้าค่ะ แล้วก็บางทีมันก็แล้วแต่คนด้วยคือบางคนก็ด่าไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคนพาลด่ามันก็ไม่มีประโยชน์แต่บัณฑิตตีเตียนตักเตือนเราอันนี้มีประโยชน์อันนี้ก็ต้องดูเป็นเคสๆไปอย่าไปเหมา เจ้าค่ะ ซึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับลูกศรที่มันงอมันโก่งมันโค้ง เจ้าค่ะ มันไม่ตรงเขาก็จะต้องเอาไปรนไฟแล้วก็ชุบน้ำข้าวแล้วก็ดับเพื่อให้มันตรงขึ้นมา เจ้าค่ะ แน่นอนว่าขณะที่รนไฟมันก็จะต้องร้อนขณะที่ดัดมันก็ต้องใช้แรงงัดเข้าไปมันก็ต้องมีความลำบากบ้าง เจ้าค่ะ แต่ว่าผลที่ออกมาคืออะไรมันตรงมันดีกว่าลูกศรที่มันคดก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้น เจ้าค ่ ะ การที่เราเอาเกณฑ์ในข้อการปฏิบัติเบียดเบียนเนี่ยมาเป็นตัววัดอันนี้ได้เลย เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับในเอพิโซดก่อนๆที่เราพูดถึงเรื่องของการล้างทองคุณเดชจำได้ไหมที่ เจ้าค่ะจำได้เจ้าค่ะ เอาทองมาล้าง จะต้องมีการแบบแต่ละมีแต่ละขนาดของการเจ้าค่ะ เศษยังหยาบเศษยังกลางเศษยังละเอียดใช่ไหม เจ้าค่ะ เศษยังหยาบก็คือชิ้นกระเบื้องก้อนกรวดยังหยาบแล้วก็พวกดินพวกนี้เอาออกล้างด้วยเศษยังหยาบเศษยังกลางก็คือก้อนกรวดยังละเอียดทรายยังหยาบเสียงยังละเอียดก็คือทรายยังละเอียดแล้วก็สกิการลำพัก เ ปรียบเทียบมาการกับกับในธรรมะไว้ในนี้เสียงยังหยาบก็คือกามความคิดทุจริตในทางกายวาจาใจทุจริตทางกายวาจาใจต้องเอาศีลมารักษาทีนี้พอมาถึงที่พูดถึงเนี่ยความคิดในทางกามความคิดในทางปฏิบัติความคิดในทางเบียดเบียนเนี่ยเป็นอุปกิเลสอย่างกลางอุปกรณ์อย่างกลางเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะกำจัดมันก็คือสติเราต้องใช้สติเป็นในการกำจัดมันเพราะฉะนั้นในเคสในข้อที่124นี่ถ้าจะพูดถึงว่าเอางั้นเราจะเปลี่ยนจากคนที่แบบว่าลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาติดใจคิดไปในทางการปฏิบัติเบียนมาคิดในทางไม่หลีกออกจากกามในทางหลีกออกจากกามไม่ไปในทางกามในทางไม่พยาบาทในทางไม่เบียดเบียนไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาได้อย่างไรก็คือต้องตั้งสติขึ้นนั่นเองใช้สติเป็นเครื่องมือใช้ความเพียรเป็นเครื่องมือใช้สติและความเพียรเป็นเครื่องมือแล้วเราจะแก้ไขได้ปรับปรุงได้นั่นเอง เจ้าค่ะ 124โอเคแล้ว เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่125ข้อที่125พระสูตรที่ชื่อว่าพันธนสูตรปัญญาสูตรด้วยว่าด้วยเห็นความบาดหมางว่าด้วยเห็นความบาดหมางโดยพูดถึงคุณธรรม3ข้อนี้เหมือนเดิม3ข้อทั้ง2ฝ่ายโดยพูดถึงฝ่ายที่ไม่ดีนี่ยกขึ้นมาถึงอะไรความบาดหมางทะเลาะกันวิวาทกันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากกับอีกฝั่งนึงที่ว่าเข้ากันได้อย่างดีลงกันได้มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันอยู่ไม่ปรารถนาร้ายกันโอเคนะโดยเปรียบเทียบเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่านมถ้าฝ่ายดีนะคือนมผสมกับน้ำมันจะเข้ากัน เข้ากันได้ดีนะคะ แต่ถ้าฝ่ายที่ไม่ดีบาดหมางกันก็คือเหมือนน้ำผสมกับน้ำมันน้ำผสมกับน้ำมัน เข้ากันไม่ได้ เข้ากันไม่ได้ทีนี้ถามว่าเอาแล้วที่ว่าบาดหมางกันไม่เข้ากันไม่มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากทำอะไรก็แบบไม่เห็นด้วยคัดค้านไปหมดเนี่ย เจ้าค่ะ เพราะอะไรก็จึงพูดถึงธรรมะ3ข้อคือต้องมีความคิดเป็นทางการพยาบาทเบียดเบียนแน่นอน เจ้าค่ะ ต้องมีแน่นอนไม่อันใดก็อันหนึ่ง แล้วที่ขาดต้องขาดแน่นอนคือขาด3อย่างที่หลีกออกจากการไม่ไปบาดไม่เบียดเบียนนี่ต้องขาดแน่นอนคือตรงข้ามกันเราไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราดูได้ว่าในสถานการณ์บ้านเมืองที่บอกว่าคนทะเลาะกันแบ่งเป็นฝ่ายแบ่งเป็นสีแบ่งเป็นค่ายแบ่งเป็นกวนแล้วแบบว่าทิ่มแทงกันประหารประหารกันต้องด้วยข้อใดข้อหนึ่งในสามอย่างนี้แน่ต้องมีแน่ เจ้าค่ะมองเห็นอยู่นะเจ้าค่ะในปัจจุบันนี้ก็ถ้าเผื่อว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้นนี่ก็อย่างที่พูดกันนะเจ้าค่ะรัฐบาลทำอะไรก็จะแบบดูไม่ดีไปหมดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะหาเรื่องกันไปหมดแบบนั้นนะเจ้าค่ะ ก็แสดงว่าในจิตใจของเขาเนี่ยหรือของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันต้องมีความยืดหยุ่นทางการปฏิบัติหรือเบียดเบียนอยู่แน ่เจ้าค่ะ นี่นะแล้วทีนี้ถ้าในทางตรงข้ามคนที่เข้ากันได้อาจจะแบบประเทศที่เขาเข้ากันหรือว่ากลุ่มคนที่เขาเข้ากันบริษัทที่เขาเข้ากันคณะไหนที่เขาเข้ากันได้เนี่ยแสดงว่าในคณะที่เขาเข้ากันได้เนี่ยกลุ่มที่เข้ากันได้หมู่ที่เขาเข้ากันได้เนี่ยเขาต้องไม่มีความคิดในทางการปฏิบัติหรือเบียดเบียนอยู่แน่ โอเคไหม ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าในทั้งสองเคสในทั้งสองเคสเนี่ยท่านจะดำริถึงกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยท่านดำริถึงกลุ่มที่โอ้ยมีการปฏิบัติเบียดเบียนมันจะกลุ้มใจโอ้ยเดี๋ยวคิดว่าจะเดินทางไปหาอะไรแค่คิดถึงมันก็แบบเครียดแล้วในทางตรงข้ามกลุ่มที่อยู่กันอย่างดีมีความผาสุกเนี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงคิดว่าจะคิดถึงหรอกแต่แบบอยากจะไปเยี่ยมอยากไปชมอยากจะไปดูอยากจะไปพบหาสมาคมคุยด้วยด้วยซ้ำต่อให้ว่าต้องเดินทางไปเป็นยอดยอดถึงขนาดต้องหอข้าวไปกินด้วยเนี่ยก็ยังอยากจะไปไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าแค่จะต้องคิดถึงคิดถึงแน่นอน ใช่ค่ะ ใช่ไหม หรือว่าคิดถึงก็สบายใจแล้ว ใช่ สำหรับกลุ่มนี้ใช่ค่ะ แล้วก็ยังคิดว่าอยากจะไปเยี่ยมเยียนอยากจะไปหาอยากจะไปชมพบปะพูดคุยกัน ใช่ค่ะ คำถามคือตรงนี้คุณสนใจว่าอย่างกลุ่มที่เขาแตกกันโอเคกลุ่มที่เขาแตกกันแล้วทำไมเขาถึงสามัคคีกันได้ในกลุ่มเราโอเคนะสมมติกลุ่มเอาอย่างนี้สมมตินายดำกับขาวอย่างเงี้ยเขาแบบกลุ่มสีดำกับกลุ่มขาวเนี่ยเขาไม่ลงกันโอเคปะแต่ทำไมในกลุ่มขาวก็ลงกันนะในกลุ่มดำก็ลงกันนะโอเคถ้าเราเอาหลักการข้อนี้ไปใช้นะใช่ปะก็แสดงว่ากลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มขาวกับกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มดำเนี่ยเขาแบบไม่ลงรอยกันเพราะเขาต้องมีการปฏิบัติเบียดเบียนไม่อันใดกันหนึ่งในจิตใจของทั้งสองฝ่ายใช่ปะในขณะเดียวกันในกลุ่มเขาเขาลงกันเองเขาเข้ากันได้ดีเหมือนกับนมผสมกับน้ำเขาเข้ากันได้ดีเหมือนกับนมผสมกับน้ำในกลุ่มของเขาทั้งขาวและดำนั้น เจ้าค่ะ แต่พอเขาออกมาระหว่างขาวกับดำเนี่ยมันดันไม่เข้ากันเข้าใจไหมแสดงว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยมันก็ไม่มีความคิดในทางการไม่ได้มีความดำริไปในทางพยาบาทหรือเบียดเบียนเลยดิ เจ้าค่ะ ถูกไหมคือถ้าเราใช้กฎเกณฑ์ในข้อนี้นะในการที่จะวิเคราะห์ใช่ปะ เจ้าค่ะ เอางั้นหมายความว่าไงหมายความว่าจิตของคนเราคนหนึ่งเนี่ยในขณะที่เราอยู่ในกลุ่มขาวหรือตอนที่เราอยู่ในกลุ่มดำเราไม่มีการหย่อยเปลี่ยนเรามองกันด้วยสายตาคนที่รักใคร่กันอยู่ในกลุ่มนั้น โอเค ป่ะในขณะที่พอเรามองกลุ่มนึงเราแบบปี๊ดขึ้นมาทันที เจ้าค่ะ เออใช่ไหมมันสลับกันนิดเดียวเองนะ ม ันสลับกันนิดเดียวเองจิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไวมาก เจ้าค่ะ พอพูดถึงกลุ่มนี้ปุ๊บมันแบบด่ามันเข้ากันได้ดีด่ากันดีแต่พอมาพูดถึงกลุ่มมันในภายในปุ๊บเข้ากันได้ดีชมกันดีรักกันดีมันเป็นอย่างนี้ดิ ค่ะดังนั้นสำคัญอยู่ที่จิตเท่านั้นเองในการที่เราจะคิดไปทางไหนถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ คือจิตมันปลิ้นปล้อนไงปลิ้นปล้อนกรอบกรอบปุ๊บปั๊บปั๊บเดียวเห็นไหมทำไมเราไม่สามารถที่จะให้ไม่มีการไม่มีผิวบาดไม่มีบีบเบียนได้ตลอดเวลากับทุกคนทุกที่ทุกอิริยาบถทุกเวลาตลอดการชานานี่สำคัญ ใช่ค่ะ ก็ต้องกลับมาถึงข้อแรกมันจะกลัวแล้วทำไงถึงคุณจะไม่มีการมีไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนได้ก็ต้องมาสติไง ใช ่ ค่ะ แสดงว่าในช่วงเวลาที่แบบอยู่ด้วยกันในกลุ่มนั้นๆคุณอาจจะมีสติในขณะที่อาจจะเป็นสติแบบไม่ได้มีกำลังมากหรือเป็นลักษณะของมิจฉาสติด้วยซ้ำ ใช่ค่ะ พอพูดคุยเรื่องกลุ่มกับกลุ่มโน้นเจอกันแล้วมันกลายเป็น แบบอีกแบบหนึ่งไป เจ้าค่ะ อย่างเงี้ยหรือระหว่างขาวกับดำเนี่ยก็จะเข้ากันได้บางเรื่องแต่บางเรื่องเขาไม่เข้ากันได้ก็จะเป็นได ้เจ้าค่ะ โอเคนะตอนนี้ตอนนั้นนี่คือตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นนะตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นเพราะมันจะมีบางเคสแบบนี้คุณเข้าใจว่าแม้แต่ในกลุ่มของเขาเองเนี่ยก็ยังมีการมีพยาบาทมีเบียดเบียนโอเคนะแต่ไปอย่างเช่นพวกโจรอย่างนี้เป็นต้นโจรเนี่ยมันยังสามัคคีกันได้ในความที่เป็นโจรโอเคไหมแต่มันประหลาดประหารคนอื่นเที่ยวปล้นฆ่าฟันแทงใช่ไหมไม่สามัคคีคนอื่นแต่ว่าในกลุ่มพวกโจรก็ยังสามัคคีกันได้นี่คือลักษณะที่เป็นมิจฉาในความว่ามิจฉาสติโอเคไหมก็คือมันก็ยังแบบประสานกันด้วยประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะก็ยังมีความคิดในทางการนั่นแหละแต่มันยังอยู่กันได้โอเคนะทำให้อยู่กับฝ่ายอื่นไม่ได้เป็นแบบนี้ก็มีโอเคนะเคสแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดเบื้องต้นที่เราจะจะวิเคราะห์เห็นความบาดหมางได้ซึ่งถ้าสมมติว่าคนเข้ากันตัวให้เรามาเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ากันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ากันโดยที่ว่าเขาเหมือนกับนมผสมกับน้ำในลักษณะเคสที่ว่าอาศัยกามโอเคนะอาศัยฉันเกลียดคนนั้นเหมือนกับแกเกลียดคนนั้นเหมือนกันงั้นเราเป็นเพื่อนกัน ใช่ค่ะ อันนี้คือพยาบา ลส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ ถ้าคุณประสานกันด้วยแบบนี้คือมันก็ยังมีพยาบาลไงเข้าใจไหม ใช่ ถ้าคุณประสานกันด้วยผลประโยชน์ร่วมกันคุณก็ยังมีกามไง ใช่ไหมค่ะ คุณยังมีกามคุณมีพยาบาลคุณประสานกันเนี่ยความสัมพันธ์นั้นความสามัคคีนั้นความลงกันนั้นมันไม่ยั่งยืนมันชั่วคราวเนี่ยมันไม่ sustainable มันจะแบบไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง มันจะ มีความด่างพร้อยในท่ามกลางบ้างเบื้องต้นบ้างที่สุดบ้างเนี่ยมันจะไม่งามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะสร้างความสามัคคีในองค์กรหรือว่าในกลุ่มหมู่คณะไม่ควรต้องใช้กามพยาบาทหรือเบียดเบียนคือถ้ายังจะใช้เนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนใช้ได้อยู่แต่จะได้บางครั้งบางคราวอาจจะได้เป็นบางเวลากับบางคนอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค ่ ะ โอเคนะ เจ้าค่ะอ ย่างเช่นว่าเจ้านายกับลูกน้องอย่างเงี้ยถ้าคุณจะบริหารงานการให้เขาแบบมาทำงานด้วยการให้เงินเดือนหรือว่าด้วยการขู่ลงโทษนี่คือการนี่คือพยาบาทถูกปะซึ่งก็จะได้ระดับหนึ่งโอเคแต่ว่าแบบจะไม่ได้100%ก็จะมีบางทีลูกน้องอู้งานบ้างด่าเจ้านายรับหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะมีจุดที่แบบมันแตกมันไม่เข้ากัน เจ้าค่ะ แต่ถ้าบอกว่าเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยในบริษัทเนี่ยโหบริหารงานให้มีความสามัคคีกันโดยไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามหลีกออกจากกามด้วยความไม่ไปออกด้วยความไม่เบียดเบียนเช่นมีความเมตตากันมีความรักให้เอ็นดูกันมีความเห็นอกเห็นใจกันอันนี้คือหลีกออกจากกามไม่เบียดแล้วก็ไม่เบียดเบียนด้วยความกลมเกลียวเนี่ยมันแน่นแฟนกว่าคือมัน sustainable มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงต้นกลางปลายดีหมดอย่างเงี้ยก็จะดีแน่นอนอันนี ้เจ้าค่ะแล้วก็มีเป็นความดีความงามที่ยั่งยืนด้วยนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ใช่อันนี้คือ125 สำหรับข้อ126จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เรื่องเหตุการณ์ที่โคตมะเจดีโคตมะเจดีที่ในเมืองเวสาลีด้วยเมืองกุชินาราด้วยเนี่ยจะมีเจดีอยู่หลายแห่งที่มีเจดีเนี่ยเพราะว่าคือนี้เป็นข้อหนึ่งที่ทำให้ทั้งเมืองเวสาลีและเมืองกุชินาราเนี่ยเขาตีไม่แตกใครแต่ก็ตีไม่แตกเพราะว่าเขามีการดูแลรักษาเจดีตามประเพณีที่ได้ทำกันมาไม่ล่วงเกินเจดีท่านใจคำนี้ก็คือพิธีกรรมอะไรที่เขาทำกันมาว่าต้องมีการบูชาแบบนี้แบบนี้เขาก็สืบต่อทำกัน เจ้าค่ะ ทำให้พวกเทวดาเนี่ยรักษาไอ้มารักษาอยู่ที่นั่นนั่นคือมันกับคุณบูชาเจ้าที่อย่างเงี้ยนะบูชาติจุเอียบูชาเจ้าที่แล้วด้วยระเบียบขั้นตอนที่ทำตามๆกันมาก็ทำให้สถานที่นั้นเนี่ยได้รับการรักษาด้วยเหล่าเทวดาต่าง ๆเจ้าค ่ ะ ก็จะมีเจดีย์ที่เขาพูดถึงเหล่านี้อยู่ชื่อแห่งหนึ่งก็จะเป็นโคตมะเจดีย์ซึ่งนี่รู้สึกเป็นนามสกุลของพระพุทธเจ้านะโคตมะ เจ้าค่ะ ทีนี้ท่านพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคตมะเจดีย์ในกรุงเวสาลี พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่งคืออภิญญาญาไม่ใช่ไม่รู้ยิ่ง เจ้าค่ะ แสดงธรรมด้วยความมีเหตุผลพร้อมไม่ใช่ไม่มีเหตุผลพร้อมแสดงธรรมเนี่ยประกอบด้วยความน่าสัจจันคือน่าถึงไม่ใช่แม่สัจจันนี่คือธรรมะสามข้อรู้ยิ่งมีเหตุผลพร้อมน่าถึงโอเคนะ เจ้าค่ะ พอท่านพูดสามข้อนี้เสร็จปุ๊บให้เกิดผลอะไรสามข้อนี้เป็นเหตุใช่ไหม เจ้าค ่ะให้เกิดผลคือความยินดีความพอใจในพุทโธว่าผู้แสดงธรรมบอกได้แบบเนี้ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธแน่ อืมเจ้าค่ะ ความยินดีพอใจในธรรมะที่เขาบอกมาบอกสอนมาเนี้ยเป็นสวากขาตธรรมะคือธรรมะที่กล่าวไว้ดีชอบแล้วอย่างดีแน่ เจ้าค่ะ ยินดีพอใจได้เลยว่าธรรมะที่กล่าวมาแบบเนี้ยสามข้อเนี่ยมีเหตุผลพร้อมมีความน่าสนใจเป็นต้นเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงแน่ปฏิบัติได้จริงนี่คือแบบได้ผลออกมาชนิดเป็นสุปฏิปันโนคือผู้ที่ปฏิบัติตามหมู่นั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแน่เข้าใจไหมคือพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสัมมาคัตตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันโนพระผู้มีพระภา ค เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธพระธรรมเป็นสิ่งที่ตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีแล้วซึ่งเนี่ยมันก็คือเหมือนบทสวดที่เราเคยสวดได้แบบบทสวดธรรมดาทั่วไปนะว่าสวากขา สัมมาสัมพุทโธ นั่นแหละอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตัง พระควันตังอภิวาทิน อรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยพระควาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะหรือที่เราสวดบ้างสวากขาโตพระควาตาตัมโมเนี่ยธรรมะนั้นเนี่ยเป็นสวากขาตธรรมอย่างเงี้ยหรือที่เราสวดบ้าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์หมู่นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติประโยชน์ชอบตรงนี้แหละคือพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเองพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเองเกิดขึ้นได้จากการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่งมีเหตุผลพร้อมมีความที่น่าสัจจ์อ่ะอยากจะอธิบายเหตุเพื่อเกิดพุทโธธัมโมสังโฆโอเคนะพุทโธธัมโมสังโฆเกิดได้นะเพราะว่าอาศัยเหตุ3อย่างนี้โอเคเนาะพุทโธธัมโมสังโฆเกิดได้เพราะอาศัยเหตุ3อย่างนี้เหตุ3อย่างนี้คือพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยโอ้ยิ่งจะทำให้เกิดแบบอะไรต่างๆหลายอย่างเต็มมาเป็นหมด3อย่างที่รู้ยิ่งคืออภิญญายะไม่ใช่ไม่รู้ยิ่งมีเหตุผลพร้อมและมีความน่าสัจจ์เนี่ยรู้ยิ่งเนี่ยคือท่านพูดถึงโพธิปักขิยธรรม37นะคือในอัตถกถาเนี่ยท่านแจกแจงถึงขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4เหตุ9ผัสสะ7คือแบบแจกแจงไปในรายละเอียดต่างๆด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดาปัญญาอันยิ่งนี่คือแบบลึกมากเหมือนมหาสมุทรอย่างลงได้ว่ากี่เมตรเนี่ยโอ้ยคุณไม่รู้หรอกมันเยอะมากไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ที่มีความน่าสะใจคือน่าทึ่งเนี่ยหมายความว่าทำตามแล้วได้ท่านเกิดได้พูดถึงไว้ในอนุสาสนีปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยก็คือปฏิหารที่คนอื่นสามารถทำตามได ้ ที่พวกคนอื่นสามารถทำตามได้คืออนุสาสนีปฏิหารนี่คือน่าทึ่งคือน่าสะใจดูอย่างเช่นจนองคุลิมาอย่างเงี้ยจะเป็นไม่ได้เหรอว่าทำตามพุทโธเงี้ยแล้วเกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในจงองคุลิมาเนี่ยโหน่าถึงมากอย่างเงี้ยเป็นตัวอนุสาสนีปฏิหารหรือว่าคนอื่นทั่วๆไปเคสเยอะแยะมากมายในเรื่องปฏิหารแบบนี ้ ซึ่งมันทำให้เกิดความน่าถึงอันนี้แหละคือการแสดงธรรมพอพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้แล้วเกิดว่าเทวดาที่อยู่ในหมื่นโลกธาตุอยู่ในหมื่นโลกธาตุมีแบบสาธุอนุโมทนาโลกกธาตุนี้สันสะท้านสะเทือนแบบนี้ด้วยความที่กล่าวถึงธรรมะหมดนี้ซึ่งมันน่าสะใจมากก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสันสะท้านสะเทือนซึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์ในวาระต่อๆไปจะรวบรวมมาให้ทราบว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่แบบประมาณสัก 4-5 ครั้งที่ว่าหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศสั้นๆไม่ยาว แล้วพอเทศเสร็จบึ้มขึ้นมาอย่างนี้มีอยู่เช่นอริยสัจสี่ธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรเป็นต้นแล้วก็มีโคตมะเจติยสูตรนี้ด้วยแล้วก็ยังมีอีกสองสามสูตรที่จะรวบรวมมาให้ในวาระต่อๆไป ดีจังเลยเจ้าค่ะจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างนะเจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะ ต่อมาในข้อที่127พระสูตรที่ชื่อว่าพระรันทุดาบทกัลยาณมโคตโอเคนะเรื่องราวเนี้ยพระอาจารย์ของผมกับมาเอ๊ะคือเรื่องราวนี้เกิดในแคว้นกบิลพัสแคว้นโกศลเหมือนกบิลพัสแต่ทำไมมาอยู่ในวังนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน อ ย่างไรก็ตามอยู่แล้วก็อธิบายกันไปแต่ถ้ามีข้อมูลอะไรต่างๆก็จะมาบอกให้ท่านฟังทราบในโอกาสต่อไป เจ้าค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แคว้นโกศลกรุงกบิลพัสตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปถึงกรุงกบิลพัสแล้วแต่ว่าไม่มีที่พักไม่มีที่พัก เจ้าค่ะ เจ้าสักยะชื่อมหานามะซึ่งเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยพยายามไปหาที่พักแต่ก็หาไม่เจอไม่มียังไม่ได้สร้างวัดก็ไม่แน่ใจว่าเวลาไหนเหมือนกันคิดว่าจะเป็นช่วงต้นๆก่อนที่จะสร้างนิโครธารามแต่อย่างไรก็ตามตอนนั้นเนี่ยก็ได้ไปถึงแล้วก็ดำริว่าจะสร้างแล้วอาจจะแบบเหตุการณ์ระหว่างนั้นตรงจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งหรือที่ยังไม่ได้มีวัดยังไม่ได้มีที่พักไม่มีที่พักอยู่ในกรุงกบิลพัสเลยแล้วทำไงดีเอางั้นจะมีที่พักสักคืนหนึ่งได้ไหมตรงจุดนี้จะเป็นช่องเอางั้นก็เลยเจ้าสักยะเนี่ยชื่อมหานามาเนี่ยก็เลยได้ไปหาที่พักของดาบทที่ชื่อพรันทุดาบทนามสกุลกัลยาณมโคตซึ่งท่านผู้นี้ได้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์กับอรละดาบทกัลยาณมโคตมาก่อนโอเคนะที่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์มาก่อนโอเคไหมนามสกุลกัลยาณมเหมือนกันแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ปรากฏว่างั้นขอไปอยู่สักคืนหนึ่งได้ไหมก็ไปนิโกเชียตกันสาวสักยะชื่อมหานามะก็เลยเอางั้นขอไปอยู่ด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นที่พักของท่านอยู่แล้วแหละเป็นโรงเป็นที่อาศรมหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ท่านกำลังพักอยู่ซึ่งท่านไม่ได้เป็นเจ้าของก็เลยไปขอพักด้วย เจ้าค่ะ ทีนี้ไปขอพักเสร็จปุ๊บเจ้าสักยะชื่อมานามะเนี่ยคิดว่าโอ้วันนี้เดินทางมาไกลที่พักก็ไม่ได้มีเพิ่งจะมาหาเจอเอาตอนนี้เรายังอย่าเพิ่งสอบถามพูดคุยอะไรกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ค่อยมาวันรุ่งขึ้นก็คือพอมาถึงวันรุ่งขึ้นแล้วมาถึงวันรุ่งขึ้นแล้วก็เลยยิงคำถามว่าศาสดาเนี่ยเป็นมีกี่แบบคือไม่ใช่ยิงคำถามหรอกคือพอมาถึงก็ปฏิสันถารกันพระพุทธเจ้าก็จึงพูดถึงศาสดาสามจำพวกเนี่ยมีอยู่สามจำพวกเนี่ยมีอยู่ศาสดาสามจำพวกนี่คือติการนิบาตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดถึงหมวดสามสามจำพวกคืออะไรศาสดาบางท่านบัญญัติการกำหนดรู้กามเนาะไม่บัญญัติการกำหนดรู้รูปไม่บัญญัติการกำหนดรู้เวทนาโอเคกามไม่เวทนารูปไม่เวทนาอีกพวกหนึ่งบัญญัติการกำหนดรู้กามบัญญัติการกำหนดรู้รูปแต่ไม่บัญญัติการกำหนดรู้เวทนาอีกประเภทหนึ่งรู้ทั้งกามรู้ทั้งรูปรู้ทั้งเวทนา โอเ คก็คือกามเวทนารูปและไอ้สามอย่างนี้มันคืออะไรโอเคเดี๋ยวเราค่อยฟังต่อไปศาสนาสามอย่างนี้มีสามประเภทนี้มีอยู่ในโลกทีนี้เจ้าสักยะชื่อมหานามะก็จึงถามว่าเออแล้วจุดมุ่งหมายของศาสดาทั้งสามเนี่ยเหมือนกันหรือว่าต่างกันอันนี้เป็นคำถามที่พุทธเจ้าตรัสถามอย่างนี้ในขณะที่เจ้ามหานามะสักยะเนี่ยยังไม่ได้ตอบเลยนะกำลังจะตอบกำลังคิดอยู่บางอย่างแต่ยังไม่ได้ตอบดาบทคนนี้ที่ชื่อพรันทุดาบทกัลยาณมโคตเนี่ยก็เลยบอกเจ้าสักยะมหานามะบอกนี่คำตอบเนี่ยมันต้องตอบอย่างนี้นะว่าเหมือนกันมีความมุ่งหมายที่เหมือนกันไม่ต่างกันโอเคเป็นอย่างเดียวกันบ้างนี้ให้เจ้าสักยะชื่อมหานามะเนี่ยตอบพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงเฉลยคำตอบว่าจริงๆแล้วต่างกันดาบทคนนี้ก็บอกอีกว่าต้องเหมือนกันมหานามะจงกราบทูล สมณะโคดมว่าเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าต่างกันจนรอบที่สามก็บอกเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกต่างกัน ยืนยันว่าต่างก ัน โต้กันอยู่สามรอบคุณใจจนกระทั่งว่าดาบทคนนี้ก็บอกโอ้แต่ละเราถูกพระพุทธเจ้ารู้รานถึงสามครั้งนี่โอ้ยอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมีอำนาจด้วยเนี่ยโอ้ยเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เราไปดีกว่าก็จึงหลีกออกไปในที่นั้นเลยเอาเรามาทำความเข้าใจในจุดนี้ว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงมันต่างกันเหมือนกันนี่มันคืออะไรที่พูดถึงศาสดาบางท่านในโลกนี้บัญญัติการกำหนดรู้กำหนดรู้กามโอเคนะกามรูปและเวทนา เวทนา โอเคกามเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณรู้กามคุณจึงละกามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้รูปฌานแน่โอเคคุณได้รูปฌานแน่คือคุณเข้าสมาธิได้คือจงกำหนดรู้กามเพราะว่าการที่เราจะกำหนดรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณเดินใจมันจะต้องรู้หมดทุกอย่างคำว่ากำหนดรู้เนี่ยคือปริญญาปริญญาญาหมายถึงคุณต้องรู้ตัวมันคุณต้องรู้เหตุเกิดของมันคุณต้องรู้ความดับของมันคุณต้องรู้รสอร่อยของมันคุณต้องรู้โทษอันต่ำซามของมันคุณต้องรู้อุบายในการนำออกแล้วคุณก็ต้องรู้วิธีการเส้นทางที่จะนำออกจากมันเจ็ดอย่างนี้คือเต็มที่ละบางทีสามบ้างบางทีสี่บ้างแล้วแต่นัยยะซึ่งถ้ารู้หมดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมาจบตรงที่ว่าคุณละมันได้คุณละมันได ้ การกำหนดรู้กามนั้นก็หมายความว่าคุณต้องละกามได้ศาสดาบางคนสอนเรื่องนี้โอเคนะทีนี้ข้อถัดมาบางคนกำหนดสอนเรื่องเข้าฌานสมาธิฌานหนึ่งสองสามสี่ได้โอเคคือพูดง่ายๆอย่างนี้นั่นเองบางคนทำได้ลึกกว่านั้นข้ามรูปได้ก็คือการกำหนดรู้รูปนั่นเองกำหนดรู้รูปก็หมายความว่าคุณข้ามก้าวล่วงข้ามรูปสัญญาได้ก็คือเข้ารูปสัญญาได้โอเคไหมคือเข้า ใช่ค่ะ รูปฌานได้ทีนี้ถัดมาอีกคือข้ามเวทนาเห็นไหมข้อที่สองที่ว่ากำหนดรู้รูปคือเข้าอารูปฌานได้ถัดมาข้ามเวทนาได้การกำหนดรู้เวทนาหมายถึงว่าคุณจะต้องข้ามสัญญาเวทายตยุโรธคือสัญญาและเวทนาเนี่ยดับไปเข้าใจไหมซึ่งเป็นฌานขั้นสูงสุดฌานที่กันที่กล่าวก็คือมันไล่มาตั้งแต่ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่โอเคนะแล้วก็อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตยุโรธก็จ ะ พูดชื่อเล่นคือฌานเก้าฌานเก้าเขาเรียกว่าอนุบุพพวิหารสมาบัติเก้าขั้นเก้าเนี่ยโอ้ยแสดงว่าคุณต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนแล้วคุณสอนได้เนี่ยก็เอาจะต้องเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธแน่นอนเข้าใจไหมคือศาสนาประเภทที่สามตรงนี้ ใช่ค่ะ เอาแล้วจุดมุ่งหมายก็เหมือนกันหรือต่างกันเข้าใจไหมคือความการที่จะรอบรู้กำหนดรู้และบัญญัติขึ้นเนี่ยความสามารถก็ไม่เท่ากันแล้วความสามารถไม่เท่ากันจุดมุ่งหมายนี่แตกต่างกันแน ่ ทีนี้ทำไมดาบทคนนี้ถึงบอกเหมือนกันก็ใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นประเภทที่ว่าเข้าฌานสมาธิได้ในขั้นที่ขั้นหนึ่งขั้นที่สองเท่านั้นยังทำขั้นที่สามไม่ได้ก็จึงคิดว่าอาการไม่มีเวทนาก็คือตรงนั้นแหละคือนิพพานคือจะมาว่าศาสนาประเภทที่ว่ากำหนดรู้กามกำหนดรู้กามเนี่ยก็คิดว่าการหมดกามเนี่ยคือนิพพานการเข้าหมายว่าการคุณเข้าฌาน1 2 3 4ได้นั่นคือนิพพานคุณเข้ารูปฌานได้นั่นคือนิพพานเข้าใจไหม ใช่ค่ะ ซึ่งเขายังไม่รู้รอบไงเพราะมันจึงต่างกันตรงนี้มันจึงต่างในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือจุดนี ้ใช่ค่ะ ที่ว่ามีความต่างกันแล้วก็ท่านพูดถึงในที่นี้ว่าอารตะเราไปดาบทคนนี้ที่ชื่อพระรันทุกาลมโคตเนี่ยท่านก็เคยเป็นเพื่อนที่ร่วมประพฤติปฏิบัติมากับในสมัยอารตะดาบทกาลมโคตด้วยแล้วก็จึงมีลักษณะที่เป็นความอยู่เป็นดาบทแล้วก็นามสกุลกาลมโคตนี่แหละมาจากหมู่บ้านจุดนี้ก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันพูดถึงฌานสมาธิโดยใช้บทเพียรชนะที่แตกต่างไป โอเค ข้อต่อไปพระสูตรสุดท้ายในวันนี้ก็คือข้อที่128 128 เจ้าค ่ ะ ว่าด้วยเทวดาตนหนึ่งที่ชื่อว่าหัตถกะหัตถกะเทพบุตร ค่ะ ซึ่งไม่ใช่หัตถกะอารวกะยักษ์แต่เป็นคนละตัวกันนี่เป็นเทวดาโอเคนะตอนนี้คือพระอาจารย์คิดว่าเรื่องราวที่เราร้อยเรียงกันอยู่ในวรรคเนี้ยที่เขาเอาชื่อต้นวรรคมาว่าเป็นกุสินาวรรคเนี่ยคือเพราะว่า 2-3 พระสูตรแรกมันอยู่ที่เมืองกุสินาราโอเคนะแต่ว่าพระสูตรท้ายๆเนี่ยไม่ได้จะอยู่ที่เมืองกุสินาราแล้วหรอกแต่ว่ามันก็มาเชื่อมโยงกันมีการบริดจ์มีการเชื่อมโยงกันตรงจุดนี ้ ทีนี้ในพระสูตรนี้ข้อที่128พูดถึงเทวดาตนหนึ่งตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องโอวาทปาติโมกข์อยู่ที่เมืองสาวัตถีวัดเจตวันปฐมยามผ่านไปเข้าสู่มัชฌิมยามแล้วปรากฏว่าเทวดาตัวนี้เข้ามาเฝ้าเนี่ยโอ้สว่างโล่งไปหมดเลยคิดว่าจะมายืนอยู่ที่ด้านหน้าของพระพุทธเจ้าปรากฏว่ายืนอยู่ปุ๊บเนี่ยสุดลงนั่งไม่สามารถยืนอยู่ได้เขาพูดถึงว่าเหมือนเนยใสหรือน้ำมันที่เขาเทลงบนสายย่อมซึมลงไม่ขังอยู่โอเคนะอันนี้พอสุดลงแบบนี้ยืนอยู่ไม่ได้แล้วทำยังไงคือไม่สามารถที่จะทรงอยู่ได้นั่งหลงพระพุทธเจ้าก็จึงบอกหัตถกะถ้างั้นนิรมิตร่างอย่างหยาบๆได้ไหมคำว่าร่างอย่างหยาบๆก็คือเพราะว่าเทวดาเนี่ยเขากายละเอียดเข้าใจไหมเขาก็จึงทำร่างให้เป็นหยาบเหมือนมนุษย์เนี่ยเรากายหยาบ เจ้าค่ะ ถ้าพวกสัตว์นรกเปรตหรือว่า อสุรกาย บางพวกเนี่ยจะมีกายละเอียดพวกเทวดาก็กายละเอียดคือกายหยาบกายมีรูปอยู่แต่ว่ารูปละเอียดโอเคนะรูปละเอียดทีนี้เอาทำไมเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเขาเทวดาตัวเนี้ยเขามีลักษณะที่ไม่รู้จักอิ่มจักพอไม่เบื่อในการที่จะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าไม่เบื่อไม่อิ่มในการที่ได้ฟังธรรมไม่เบื่อไม่อิ่มในการที่จะได้บำรุงพระสงฆ์ผู้ตรวจธรรมสงฆ์เนาะโอเคนี่จึงเชื่อมกับข้อที่ผ่านมาแล้วก็จะมาถึงข้อนี้ว่าที่เขาแบบยวบยาบลงไปเนี่ยไม่สามารถทรงอยู่ได้ว่าดีใจมากตรงจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าถามเทวดาตนเนี้ยพอเขาแบบดำรงอยู่ในกายหยาบแล้วพอจะพูดคุยกันได้แล้วก็เลยจึงถามหัตถกะว่าธรรมะประจำตัวของท่านเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ในการก่อนยังมีอยู่ไห ม ตามอย่างนี ้ เทวดาเนี่ยก็จะบอกมีแล้วก็ที่เมื่อก่อนไม่มีเนี่ยตอนนี้ก็มีด้วยเข้าใจไหมเมื่อก่อนที่ยังมีตอนนี้ก็มีอยู่ที่เดี๋ยวนี้ที่เมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มีด้วยโอเคหมายความว่าไงถ้าอธิบายอย่างนี้บอกว่าที่เมื่อก่อนมีอยู่แล้วตอนนี้ก็มีด้วยก็คือการที่อยู่แวดล้อมด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนาะตัวท่านเทวดาตัวเนี้ยหัตถกะเทพบุตรเนี่ยเมื่อก่อนมีคุณธรรมมีศีลมีอะไรยังไงตอนนี้ก็มีอยู ่ใช่ค่ะ แล้วที่เมื่อก่อนไม่มีแล้วตอนนี้มีเนี่ยก็คืออยู่แวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาทั้งหลายอยู่แวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้เป็นเทวดาไงแต่ตอนนี้มาเป็นเทวดาก็เลยอยู่แวดล้อมด้วยเทวดาเหล่านี้แล้วก็เทวดาต่างๆเนี่ยมาสู่สำนักของหัตถกะเทพบุตรเนี่ยเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาฟังธรร ม แสดงว่าหัตถกะเทพบุตรเนี่ยเป็นคนที่แสดงธรรมอยู่ในสถานที่ของเทวดาเหล่านั้นแล้วก็ตัวเองเนี่ยระลึกถึงธรรมะที่ตัวเองได้เคยฟังได้เคยทำได้เคยปฏิบัติมาได้จึงสามารถทำให้แสดงธรรมต่อเหล่าเทวดาทั้งหลายได้แล้วเหมือนพระพุทธเจ้านี่แหละอยู่แวดล้อมด้วยภิกษุภิกษุณีวาสุวาสิกาพระราชามหาหมากของประชาก็มาทำอะไรมาฟังธรรมหัตถกะเทพบุตรเนี่ยถูกแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดามาอะไรมาฟังธรรม เข้ าใ จไหมเจ ้ าค่ะ มาฟังธรรมแล้วก็ในขณะที่ยังไม่อิ่มยังไม่พอเนี่ยคนอื่นเนี่ยนะตัวท่านหัตถกะเทพบุตรเองเนี่ยยังไม่อิ่มยังไม่พอในการที่จะฟังธรรมยังไม่เบื่อในการที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยตัวเองจุติหมายถึงเคลื่อน ใช่ค่ะ คือตาย คำว่าเคลื่อนคือตายคือจุติเอ้าตายได้ไงคือเคลื่อนจากเทวดาเนี่ยไปสู่เทวดาชั้นสูงขึ้นไป ค ือพรหมโลกชั้นอวิหาพรหมโลกชั้นอวิหาหมายก็ว่าเลื่อนขั้นนั่นเองเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นจากเทวดาที่อยู่ในชั้นสวรรค์6ชั้นที่ยังมีกามอยู่มากเลื่อนเป็นเทวดาที่ขึ้นไปสูงขึ้นไปด้วยความที่ว่าตัวเองแสดงธรรมซึ่งตรงนี้ก็เป็นบุญแน่นอนตัวเองแสดงธรรมได้บุญได้บุญเสร็จปุ๊บอัปเกรดตัวเองจากอยู่สวรรค์ใน6ชั้นก็เลื่อนขึ้นเป็นพรหมโลกชั้นอวิหา ค่ะ ยินดีในการแสดงธรรมนั้นแล้วก็ไม่อิ่มไม่พอในการที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรมพระสงฆ์จุติ ค ือเคลื่อนคือตายจากเทวดานั้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น ค ่ ะ ก็เป็นเรื่องของหัตถกะเทพบุตรก็น่าสนใจเหมือนกัน ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้พระอาจารย์ก็เพิ่งเคยได้ยินแล้วเพิ่งเคยที่จะได้อ่านแล้วก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังด้วย ค่ะ แล้วก็ถ้าจุดไหนเรื่องราวอะไรที่บอกว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังแล้วชมแล้วเนี่ยบางทีก็จะเป็นเรื่องใหม่ๆหรือว่าไม่เคยได้ยินไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมแล้วได้ข้อมูลว่าไงก็มาแบ่งปันกันได้เชิญฟัง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวินโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกก็ได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะคะก็ได้ฟังธรรมะหลายพระสูตรทีเดียวตั้งประมาณ 5-6 พระสูตรด้วยกันก็ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการของเราในเช้าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็ความปลื้มอกปลื้มใจในการได้ตามฟังเรื่องราวในพระไตรปิฎกจากรายการของเราเหมือนเช่นเคยนะคะก็น่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันก็คงจะต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับการขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจ้าพ่อ สาธุเจ้าค่ะ